ойлайды, көз көрмейді, тілді деймейді. Қазақтың қыздары пәк, ештеңе білмейді дейді. Ата-анасы еркелетіп оны мәпелейді. Қыз өсе елдің көркі, қарындасыз дейді. Қазақ қызы бұл күнде көңілі қалып аң-таң. Шекер менен бал берсін, бас тартады қан-тан. Өтірік уәде сөз жалған, тайдыртатын ан-тан. Құшортан қам жайан, қалай долар жан тән. Еркен нәзік сылқым, тәрбе бер доған нәжей. Айналайын, ауа қойнан өп өжей. Жарық берер сәулем, түннен аулақ бол жей. Аманатым бөпем, дейді әке шешен. Тыңдаушы қыз да ол да, бір-бір бабадан. Қас па, дос па, бәріне, бәрі бір адам. Теңдік бар просто орнын, білсін әр адам. Бұл өмір жара толған, махаббатым. Ауыз бенен іс бітпейді мүлде. Елдің көркі қызда, оның бәрі білсін бұл күйде. Қызға жетің өнерде, аз қала алмай мен бұл сүйде. Сегіз қырлы бір сырлы болу арман менде күнде. Десек теңбек пен тезіктер, есептек кезек пен кезек. Адал тер ақталар етсен, немен күтсен керемет. Барлық сабақтыңды ал, басқа қалмады амал. Өз үсіне ие, қола алса иге үй көбі салдай. Сөздер ұсу, алтын көрсе жанат. Жолдан таят біл, әткен шексесім. Өзгерер мінезім, тек қалыр өзіммен. Таңдау, таңдау. Тыңдаушы қыз да ол да, бір-бір бабадан. Қас па, дос па, бәріне, бәрі бір адам. Теңдік бар просто орнын, білсін әр адам. Бұл өмір жара толған махаббат. Тез тез жеткен әркес, ес ес болсақ нетірек ау. Керегін алып та еңбек етте, көрде кезде бар ал. Үйретіп өмірек өңсіңдір, нәрсін көндір. Көзде көңіл ниетінде, уақыт сенде беске өндір. Жинау қасықтап қиындау, шелектіп төкпе зейін сал. Бапталу тайды, ялып тауып, байлық талмайтын байтаудай. Бақты таңдай басай.